طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون سورة قصص دا قرآن حکیم پا ترتیب مصحفی کی اتشتم سورت تے او پا نزول لقرآن کی یو کم پنزوسم سورت تے پس تا سورت نملنا نازل شوئے دے سنگ چھ دی سورت نرستو پا ترتیب مصحفی کی دے نو دغسی پا نزولی کی دے دا دی سورت دعوی دا تحزیز فی تبلیغ و تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا چونکہ ردی نمخ کی اس صورت نمل کی دو دعوی ذکر شوی یو دعوی داوی چا عالم الغیب اللہ دی دویم دعوی داوی چا سلامتی آور کون کی اللہ دی دا دوارا مسئلی دا توحید وی عقیدہ دے داو سا تلا چھ پا غیب اللہ پوئی گی او ہر چال نجات اللہ اور گئی متصرف اللہ دے نو اس دا مسئلہ دنیا تا رسول مواری دی صورت کے اللہ پیغمبر تو پاس دا مسئلہ دنیا تا رسول تحزیز فی تبلیغ مانا پا تبلیغ پا رسول رضی مسئلہ بانی تیزول پیغمبر او تیزول مومنانو دویم دا یو ربط شو دویم ربط دمخ کی صورت پا آخر کی تیر شو وقل الحمدللہ سیریکم آیاته فتعرفونها تیر شو الحمدللہ دا غی معنی سوا اللہوی دا کمال صفتنا ہما لدنی او تب او پی جنی تا تب اللہو خی وقل الحمد لله دی صورت کی داغی علت ذکر کی دا کمال صفتون اللہ لرزک دی چی دشمن خپل تباہ کی او دوست بچ کی دشمن مثال بدی صورت کی ذکر کی دشمن فرعونو حالی گورا دشمن قارونو حالی لگو گورا دشمن حامانو حالات تر ادرے واڑاو گورا پل دوستان اللہ بچ گئی داغی مثال نہ اگورا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو اگورا داغی ابتدا سنگو او انتہا سنگو اس طریقے سر اللہ اگر اخلاص کر دشمنانونا دا دو قسم رب ربط او جوڑ دمخ کی صورت سر دا دی صورت پل خلاصہ دا دا صورت دو حصے دی اول حصہ روانا را دریس الو اختمایتا پوری پا دی کہ اللہ تحزیز پہ تبلیغ و تسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا واقعہ دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام و دا فرعون جو محصہ دا غزین تر آخرہ پوری اگر کہ اللہ سو مضامین را جمع کری دی نو یو خو پکی تسلی دا پا ذکر دا بنی اسرائیل دا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سر دویم دا غی جکم شبہاتو داغی جوابو ندی درمو اللہ دا تخویف دنیاوی مثال ذکر کئی واقعہ دا قارون سرا اول دا دی صورتنا ترغیب دے قرآن تا تلکا آیات الکتاب المبین دا ترغیب د قرآن، ترغیب د قرآن او تعریف د قرآن. الله زما استا پزړه کې مینا چي د قرآن سره، دا یو تعریف د قرآن. الله ما او تا ته د خپل کتاب خي، تعریف تعارف نه ده کنه دوستان، یو بل سره دې شي ویل کې تعارف وکي چې مونږ تاسو پیژنو. الله قرآن کې زموږ سره دا ځان تعارف کوي چې تاسو ما له ګوپی جنې کنه ځاله لري دنیا ترا لګلې ما د شپکش لې آیتونه دي تقریبا چې پدې کې الله مونږ سره د خپل کتاب تعارف کوي. تعریف د کتاب الف لام میم ذلک الکتاب، الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم، ال عمران فقره ال عمران او داسې چې کوم سورتون په اول کې راځي الف لام میم الف لام را، زیاد تر پدی کے تعریف دا قرآن دے. دا یو ذل نو کافی، دو ذل نو کافی، لس ذل نو کافی، شپک شلی زائے اللہ مون سرا در اخبر کتاب تعریف کی. معلومی کی دا جی دنیا کے اہم دا دی امت تپار قرآن دے، کا بادشاہ دے و کا رعیت دے، کا مولا دے و کا طالب دے، کا مقیم دے و کا مسافر دے، چاہ قرآن او پی جنی زکا چیز دے کی زان پی پوہ کی. دا زمونږ د ژوند نظام دی. الله مونږ د دې وجنه په دنیا کې ژوندۍ ساتي چې دا قرآن شته، چې قرآن د دې سره عداوت او دشمنی شروع شوه نو پوره دین قرآن دی، الله توحید قرآن دی. ته بیا پوهېږه په دې باندې چې دنیا بروانېږي، اوس محبت ته قرآن سره پکار دی، زده کول له قرآن پکار دی، نافذ کول له قرآن پکار دی، ځکه دا د آسمانیو کتابونو نه چور دی. دا د انبیاء علیهم السلام د ټول ژوند خلاصه ده. دا د تمامو انبیاءو اجمالی قصه ده. په دې کې علم د اولینو د آخرینو دی. د دې وجه نه د زیاتو سورتونو په اول کې الله موږ سره تعارف کړي چې زما کتاب لږ وپېژنې، چې کله تعریف کی نو داغی نہ پس بیا شروع کی نتلو علیک من نبی موسی و فرعون بالحق، ردی زینا اول حصہ شروع شو. او پیغمبر ته تحذیس او پیغمبر ته تسلی، دا دواړه خبرې با نتلو علیک نہ شروع شي. اول تعریف طاسمیم، الله پویږي په معنا ردی. تلکا آیات الکتاب المبین، دا آیاتنا دی دا کتاب، دا المبین صفت دا کتاب دی. دا سنگ کتاب دی پخپل واضح دی، دا سی واضح کتاب نہ تورات و نہ انجیل و نہ زبور، اغه مسمانی کتاب نو انبیاء باندې نازل شیو. داغی اصل عربی کیو ترجمانی شیو و پخپل خپل جبو کی عبرانی کی اغه وقت سره سوریانے کی او ترجمہ بے انبیاء اکڑے ہو. قرآن لوح محفوظ کی عمدہ سے ہو، لوح محفوظ نہ چراغ اسمان دا دنیا تا بیت العزت تا، نو پاغی کیم پا دی طریقہ ہو، نو دا آغزے نہ چراغ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا، پا دیر شکال زمانہ دا نبوت کی پرش ہو، نو پاغی کیم دا ترتیب ہو. دا کم ترتیب چی وس موجود دے دا پا لوح محفوظ کی ہو، دا با بیت العزت کیو. دو روشو تی دلیت القدر پشپا بانی پا یو زیبانی نازل شو، دیر شوار سپاری یو سلسوار لسورتونا. دا بیت العزتنا بیا جبریل صلی اللہ علیہ وسلم مناسب وقت سرا یو سورتو، دو سورتا، یو آیاتو، دو آیاتونا، لس آیاتونا، پا دیر اشکال زمانه دا نبوت کی دا بیت العزتنا بیا مکیتا و مدینیتا نازل شو. المبین واضح کتاب دے، صاف جب دے، پا عربی جب دے، دا جب دا عربی، دا دا ملیکو جب دا، دا جب دا جنتیانو جب دا، دا آخرت جون طول عرصو رج دے، دا غی که بل جب نشتا عربی دا. المبین او یا مبین متعدی دے، دا کتاب سپت دے، دا سی کتابو چی واضح کون کے دے ہاری مسئلی لرا. اللہ وی دا آیاتنا دا کتاب دی چی واضح دے، واضح کون کے دے یار خبری لرا، توحید مسئلہ گورا، در رسالت گورا، در قیامت گورا، حلال گورا، حرام گورا، دا سے مسئلہ با نہیں منگا پہ نہ پوئی گو چیغا با قرآن نہیں کارا کری. دی زین واقعہ شروع کی وستو موسیٰ علیہ السلام والسلام نتلو علیکا من نبئ موسیٰ و فرعون بالحق، خطاب دا پیغمبر سر دی نتلو، اللہ پخپل ہوئی نتلو علیکا منگل ولو پتا باندے. سورت یوسف پاول کی تیر شو نحن نقص علیکا احسن القصص، مخکد قرآن پا صفت کی تیر شو ان هذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، دا قرآن لولی، دا قرآن واضح کی نحن نقص منگ بیانو، دلتوی نتلو علیکا پیغمبر منگ لولو بتابانی، سو من نبی موسیٰ و فرعون بالحق، دو خبر دو موسیٰ علیہ السلام و السلام و فرعون بالحق، دی کے با درو خبر نہیں، دی کے با شک نہیں، دا با دزان نہیں جوڑا شوی بالحق، او من روڑ من نبی موسیٰ، دا من دا تبعید دا پارا دے منگا لولو پتا باندے من نبی موسیٰ، دا خبر دو موسیٰ علیہ السلام نا، دا موسیٰ علیہ السلام قصص خودیر دی، دا موسیٰ علیہ السلام دا قصتا سو گرے پا قرآن کی نوی دام سدا پاس اشپک شلے دیر آگلے، اللہ وی دل تا پتا باندے دا غین سیسل لولو بازے دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون، اسے خدا لوی واقعات تی او سو سو سورتونو کے او سو سو زینو کے برا غلی، اللہ وی دا غین مونگ پتا بانے سلولو دلتا لقومی اومنون دا پارا دا آغا قوم چیمان روڑی، دا سوک دی تا مومنان دی چیمان راوڑ رپا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے امتیان دی لقومی اومنون، اللہ دا موسیٰ علیہ السلام دا واقعانا او دارنگ دا فرعون دا واقعانا سلگا ہی سرالی او پیغمبر توی دا پتا بانے مونگا لولو دا چا دا پارا لقومی اومنون مومنان مونگا یو ٹول قیامت تر وزے پور دے امت کی چا ایمان را وڑ دے قرآن منی پیغمبر منی اللہ وی زدر بانے دا غی قسل و لوما کسی ابتدار دے زیندا انا فرعون علا فی الارض، یقینا فرعون علا فی الارض تکبر و تجبر پوچت شویو لوی کڑی واپس مکا کی بادشاہان خو ډیر تیر شویو خو فرعون ډیر لوی کڑی وا د دا یو لوی دا وا چې بنی اسرائیل او د قبطیانو ټولو ته وی ما علمت لکم من اله غیری، زستاسو معبودین زستاسو الهین بل خدای ډو پیجنم نستاسو هغه بلا سوکی د دا لوی کڑی وا چې د تمامو مصریانو ته ویلیو د یاری مصریو کې مشهور وګنا او د مصر بچاو او چا پیر دا غیر تراب چی وغی تا وی ها ده الانهار تجری من تحتی، دا نهرونه زما په حکم باندې چلیږي، تاسو ګورئ نه دریای نیل روان دی ما روان کړل دی، تاسو دا فسونه او باغونه آباد دی ما آباد کړی، د ویلو انا ربکم الاعلا زستا سلوی ربم زستا سلوی پالون کیم، اللہ وی دتا ہوگو را انہ فرعون علا فی الارض، فرعون دیر لوی کڑی و بزمکہ کی، دویم و جعلا اہلا حشیان او گرزولے و اہل داغی ٹھولی ٹھولی دا دغی زمکی اغا اسیدون کی دا دی ارد نمرات دا مصر زمکہ را او یا ٹولا اغا وقت سر چکم مخلوق دا غا وقت کی پا دا غا ملکی نو اغا ڈلی ڈلی کڑیو جعل اهلها شيعا، مختلف ټولي او مختلف ډلې او غیله خپل خپل مشران جوړي او مشران ټول لده تابع وو تالی سټو اغي هغه خپل خلق هغه ځان تابع کړو او هغه مشران د تابع کړو د خپل ځان، یستضعف طائفه منهم کمزوري غنلای اورل دینه تسوکو د بنی اسرائیل اغی ادا سے کمزوری کڑیو چی خپل اڈلے پا اغیبانی زورا ورکڑیو نارینو بد نارینو خدمت کو پوجرا کی بیٹک کی جماعت کی او خوابل خوار دے بچو او زنانو با داغیر زنانو خدمتون کل بکرون کی فرعون او داغ قوم دا سرکشو متکبرو زکا بادشاہ متکبرو و سرکشو جابرو اگر با ظلم کاو نو اگر خدا دوانا پا خپل کانٹرول کے ساتھ لیو خوب یاد خپل قوم داغو اگر پا بنی اسرائیلو بانی اوچت کرو او بنی اسرائیلو سر ظلم و زیادتی شورو یو بے پی خدمتو نکولو او سرد خدمتو نو داغی زامن بے لالولو پا خاص وقتو نو کی او داغی زنانا اگر بے داغی حیا بے غستا بیزتا کولی بے یا اگر بے جوندے پر خودی دے دا پارا چی دا با زمو خدمتو نکیو الکان بزکا وجنو چی اسے نچی پا دی کچھتا آغا غلام پیدا شی چی دا آغا دا وجن زمان دا باز شیطا باشی دو روایت دی یو روایت دا دے چی فرعون خوب بولی دو او پا دی خوب کی دولی دلو چی دا بنی اسرائیل و دا کورونو نا غور را روان شو او دا قبطیان و کورونو تا وردن نشو او دا کورونو ټولو سیدلو دے چرا ویخ شو نو تپو سے اوکو نو دا بزان لے او خاص نجومی سات لے او منجم حاضی بے وطوی دا اغا حاضی نے تپو سکو اغا نور عمل را جمع کڑا خپلو مشوارے اکڑا چی دا غس خوب نو بس دا غید خوب نتیجہ داوا چی دی بنی اسرائیلو کی با یو غلام پیدا کی گی او دا غی غلام دا وجہ نمستا دا بادشاہی مکمل ختمی گی اگر وی خواه خبر امداده وی آو فرعون اده رکو وی ده بنی اسرائیلو چه سورا ماشومان پیدا کیگی ندال علاوه دا پا جوندی نپریده دا ده ده ده پارا چه ده غالق پا که پیدا نشی نو مفسرینو ذکر کردی دی چه پا طلبو ده موسیٰ علیه صلات و السلام کی فرعون او یا زر ماشومان ده بنی اسرائیلو ملک رو چه ده ده پیدا نشی اگر پسی گردی ده کن او ردی ده پارا چه دیمونگا ملکونو بس قیصه با ختم شی دا خود اگی خپل ذهنو نورو دا اللہ ده حکمتنا و دا اللہ ده علمنا خسوک ندی خبرو چه مستقبل کی را روان دنیا کی سکی گی او سنگ کی گی او دا سوک دا حالات بدلی فرعون خو پا خپل تکبر کیو پا خپل غرور کیو دا دل کمزور گنلی و ناگی سر ادا ظلم و زیادتی شروع کن دیو جنا دویم بنی اسرائیل خو خلقو دا دغی نمخ کیومو او پا دغا وخ کیومو یو طرف تا قیبتی قومو بل طرف تا بنی اسرائیل نو دا بنی اسرائیل دا غی پا مقابله کی داسی وو لکس برگان دا زمانی پا دی بنی اسرائیلو کی علمو پا دی کی ایمانو دی کی درسو نشورو نو دی در سنو تبا قبطیانم که ناست کلا کلا مفسرین وی چی دی بنی اسرائیلو با پخپل میانست که دی یو بل سر در سنو کولو پا تاریخ بانی پوو تا هر سن دی خبرو ناغی پا دی در سنو که با دی سر ناستو نو دی قبطیانو دی بنی اسرائیلو نو دا آوری دلیو سی آوری دلیو آغی دا آوری دلیو چی ابراهیم علیه صلات و السلام زمونگا نیکو آغا پا دی مصر بانی تیری دو خپل کوروالا و سرو خپل عملا و ڈالا و سرو خپل کوروالا چه سرو غیر وانو پا دی مصر بانی رالو سفرو آپا لپوری وات فلسطین تا نو پا دی لار کی مصرو نو دا مصر بادشاو دا خورا روان خبرو دا لرین اغا بادشا اغا خپل وقت سر ظالم مختلف بادشاہان دا دی تیر شوی دی فراعنا نو دا آغا وقت فرعون ابراهیم علیه الصلاة والسلام راو غختو زکا چاواتاوی وی دسر یو جینه دا دیر خیستا دا نو آغا دا خیالو که چی دا بی خزی راش دلتا بیتی پاتی کم زی بزان لبا بلو کی کنه ابراهیم علیه الصلاة والسلام نخو نو خبر چی دا سوک دی او دا دا کم زین راغی او دا کم ترد تروان دی او دا دا مقصد سده بس اغیچ راو اختو نو تا پوسونه تنه شروع کرد و تیوی دا تا سر سوک تیوی دا می خور دا اغم دا دی دا پار دا خبر کولا چی چا با تووی چی خضا دارا سر نو بس خضا با اعتپاتک لغتا بویزا کنه زبا دل دا غزه بل درکم یا بل زان لوک چتا و چی دا با تووی چی خور می دن بیا با تسنوی اللہ ولی پا ذهن که دا چولی وا ابراهیم علیه صلات و السلام دا سخبر و فرعونو دا غا وخت بادشاہ چې دا سوکته او د دسه شان دی او سور لوی مقام دی دینه خو نو خبرو چې یو لاک او سلیری زره انبیا دی او د پکې دویمه درجه ده او دل الله ډیر لوی او د دپ اولاد کې با سوک پیدا کیږي اسحاق علی السلام به پیدا کیږي او هغه پر ټول بنی اسرائیل ور د په نسل کې را رواني بادشاہی بر دی سره نبوت پر دی سری اسماعیل علیہ السلام با پیدا کی گئے او دا غب اولاد کے با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کی اللہ دین اغیس خبرو دا تاریخ او دا علم او دا حکمت خود اللہ سرو خو لگا دے خو پی نو پیخ شوی پدا سے بندہ باندے پدا سے او انسان باندے چی دا دور لوی مقام او لوی شان دے نا ابراہیم علیہ السلام چی دا قیسہ اکنا او تایوی زت و اسلال شا و اغاق پلو و لخور چستا کمدن آغا رو لیگا اللہ دا ہر سلی دو ابراہیم علیہ السلام و سلام و دا اللہ جلیل و قدر پیغمبر جی غطا ہور سنشی ویلے اغلا ما یو شان ورکڑے دے یو مقام مولا ورکڑے دے و زما استاد غصر رضی و راضی دا شپی و دروزے دا غا خبر اخری جبریل علیہ السلام جبریل دا غا دور لوی شان دے چی دا غا کور والا سکلاس نشی وڑے دے نخل آغا نلے خبر خوچے کل خبر اتر را لی اگدو واقعات تی دا غا دری زلا پس لکی رالو او غیت لاس ورا چونو لاس بشل شو نا خو پاندازه بانی پوشو اغا خو خپل چارو که خو بار حال حرکت تاغ خنو دام داغ دا جبر و دا ظلم یو کارو چی دا یو بنده سرا و دا یو مسافر سرا داغ خو احترام پکاری داغ قدر پکاری داغ عزت پکاری اغا تا پخن در بانی کاتا غواری داغ دا مال و داغ دا جان و داغ دا عزت داغ دا ابروه حفاظت پکاری دا خو نو پکار ظالم لچی تو دا غا کور وارت اللہ سورا چوا نو دین خو نده خبر چی دا سوک دے اللہ هم غیرت تی پا دا سی خلقو باندے نو اللہ سورا لوی غیرتو کو ابراہیم علیہ السلام پلو بچو تا وسیعتو کو جزا ما پا اولاد کی پو بنی اسرائیلو کی با اللہ یو زوان پیدا کی او دا غی زوان دا وجه نبا دا دی مصر کورسے اولتا کی دا غزوان دا برکت با اللہ دا دی مصریانو نا و دا دی ظالمانو نا دا بادشاہی اخلی نو بنی اسرائیلو تا دا پتاو چی زمونگا نیکا بابا دا ویلیو او خبر را روانا و غیو پخپلو درسونو که دا کولا مرگرو یو بل سرا نو قبطیانو تا پتاو لگی دا فرعون تا یووی وی دی خدا وی پا دی خپلو کتابونو که و درسونو کئی اغاو تا وی خوا وی نبا پیدا کیگی چیز ایما چې د دې سوره بچی پیدا کیږي نو هغه حلاله وي الله عزت یې حلالوه او زما غیرت دا دی چې تا زما د یو نبی بې عزتي کړې ده په خپل خیال کې اوس دا حکومت پستانه زه اخلم نو هغه فرعونیان څوک وو هغه دغه سلسلهوان را روان وو که نه د دې ملک باچایي او حکومت ته هغې سره چې کومه کمزورې ډله وه د خلکو په خیال کې کمزورې څه وه مال ورسره نه وو کمزور سوا علم دا غی سره حکمت دا غی سره فقہ دا غی سره پوهه دا غی سره عقیده او توحید او ایمان دا غی سره او دا ټول عمر بادشاهانو عمرو مالدارو خلقو کمزوری ګڼلې سم چې تاسو نن ګورئ په دنیا کې چې د چا سره حکومت دی د چا سره مال دی د چا سره اقتدار دی ناغه خلق زورور ګڼلې شي هغه مالدار ګڼلې شي هغه عزتمن ګڼلې شي او چې چا سره دین دی نو دا کمزور گنلی شي نه کله ولا جماعت روان کی کله ولا مدرسه روان کی کله دا غریب جیل تکی کله یو بی عزتی او کله بل بی عزتی نی واړه پامن کی نی مرکزونه پامن کی دی دا د دې عمراو بادشاهانو د لاس چې دې ته پتا ولګی دا نغه او یا در ما شومان زکه د بنی اسرائیل قتل کړو نو غالب شو نه مغلوب شو کمزور شو آغا ظالم سره د خپل قوم الله په دریاب کې ختم کړو یاو بچیم د غیپاتې نشو او هغه کمزوري اغیل اللہ حکومت ورکو او کی دیش جتا سو گورا انشاءاللہ دا بزویا مچی دی وقتی بام دا یہ خوشخبری تا سو آورے چی اللہ با دے کامزور اولا حکومت دا دنیا ورکی دی امرکنا حکومت دا دنیا بولا ورکی او خصوصا دا غزیون و دا غلاقو چی اغی ظلم و زیاده کرده دا حق پرستو سر او دا مومنانو سر او دا اغی کورو نروان کرده او دا اغی بچی وجلی دی او دا اغی مرکزو نتبا کرده نتیجه با تا سو گره انشاءاللہ چی دا با دا اغی پا حق دی او اللہ دی دا غسیو کی فرعون دا اغا حکومت لار ختم شو دا اغا مال ختم شو مال دار و سر او کنه یو وزیر و بلی خنزیر و مال دار را دنیا قارون چی دا گره دا موسیٰ علیه صلی اللہ علیه سلام خاندان دا دا اغا پرشته دارو کی خو چی کل ظالم شی نو اللہ نصب مصب تا نگوری بیا دا ام دا اغی مرگر و زکا چی حاکم وقت بیا خو با دا اغا پا خپل مال بانی یاری دا نن مال دار را دنیا نگوری دا ایو چا سر مرگر دیا دی بہر حال فرعون او دا اغا ظلم و ستم دا مخت زمکن اللہ ختم کو اللہ وی حکمت و گورا الحمدللہ علت و گورا خپل دشمن تباکی او خپل دوست اغل نجات ورکی ان فرعون علا فی الارض و جعل اہلها گرزولی و اہل داغی شیان ٹولی ٹولی یستدعفو کامزور یہ گنلا طائفتا منهم یوڈل لدینا یذبحوا ابناءهم وجلب حلال ولب زامن ندی و استحی نساءهم او جوندے بے پر خودی لون ردی یا بیزتی بے کولا حیا بے رٹولو لغید زنانو انه کان من المفسدین یقینا و دے فساد کو ان کنا و نریدو ان منا علی الذین استضعفوا اللہ وی منگا ارادہ اکلا و نریدو اللہ وی منگا غوارو ان منا چی احسانو کو علی الذین استضعفوا پاگ کسانو بانی چی اگر کمزوری گنلی شو اللہ دا کم مخنو چی دنیا بعد رتاسو تاریخ دا اسلام اور دنیا و گوره او دا هر نبی زمانه و گوره نو چی کم دا خلقو پا نظر کی کمزوریو اللہ زور ور کردی اللہ والا طاقت ور کردی اللہ والا غلبو ور کردی ولی اللہ وی دا زمان مر کردی دا زما د حق مرګره دی دا زما د نبی مرګره دی دا زما د کتاب مرګره دی نو اگر کده سره مال نشتا دولت و سره نشتا اقتدار او حکومت و سره نشتا والله وی زول ور کوم و نرید والله وی مونږه وغوخته چې احسان وکړو باقي کسانو باندې چې کمزوري ګڼلې شي وی فل ارض په دې زمکه کې ونه جعلهم ائمتن او ګرځو مونږ دی لره مشران او امامان دا کله خلق منله علیکہ مولاوی حکومت کولی شی تو خالا مولیان رو چل شو دا اوٹون و موٹون انتخابات شروع یا مولاو پکی دا مردان دا علاقیو اگا با پا جلسہ کی وی ولی دا مولیانو دا پارا پا کرسے کی سازگی دیسا چی امی کولی شی او دا جاہل کولی شی نوی مولیانی شی کولی دا ازگی دے ظالمانو پا کرسے کی دا علماء دا پارا گنل دا سی دا زمانون دا خبر را روانا چی کم خوا خلق باو نو بس هغه به د جماعت او د مدرسې پورې خاص کړو چې دی برا په لګور سنې شي کولې پاکستان چې آزاد شنو چا آزاد کو په دې کې زیاتې قربانې ده چا وی تاسو تاریخ لګو غره د خپل ملک ناغه د یو بن علماء د دیوبن علماء سره د ظالمانو هر قسم ظلم او زیاتې کړې ده دینه تاسو کې په مالټا کې سوق په جیل کې پراته هغه وخت کې مداخله او علماء د چانه غوخې پرې شوې دار دیوبن علماء سو کې د خپل نزوړن کړي په یو یو مسله کې دي ظالمانو دا سو وسنې خبره نه راځي کنه ظلم او زیاتې شروع دي او مخ کې نه دي شوي زه وې تاسو یو او هي په شیګانو کې یو او هي په بریلیانو کې یو او هي په بدعتیانو کې ثابت باندې کې دا چې هغه سره حکومت زیاتې کې دا په خپل سره حکومت مرګري دا په خپل سره دغه خلکو مرګري او د انګریزانو نه به پیسې خوړي او د حق پرستو خلافو د حق پرستو نه غوخه برې کړې وي اغي جیلو نه تیر کړې جسو په جیلو نه کې مړ دي او ځوانان به کړو وینا به کله سترګو لټلا او کله به پوند لټلا او الله دا سې کولو ملک راغی نه آزاد کو نو چې ملک آزاد شو نو بیا ومنشوا بیا دې خپل دوکا کړو خپل دوکا کلوی دا خو منگا هم خبر ملکون سر بتعلقات نو منگا خو پا سیاست بانی نپویگو پا جبو بانی نپویگو نو یو لولی پا ناقی که ساتلیو ناقی دل تراوستو او ایده با او قید اعظم نوی اغلا ورکو دا قیادت خود علماء و دقا دا زاده نسا خبرو علماء وینا قربان کرا اغی خپل مال قربان کرا اغی خپل وقت قربان کرا نو علا انگریز لار دا ملک نا اللہ وزدہ سے کم ونجعلهم ائمتن زی مشران گرزوم زی امامان گرزوم ونجعلهم الوارثین او گرزوم انگا دیلارا وارثان دنے ملک ونمکن لهم فی الارض نو اللہ کمزوری دیگی سر خستشتنا اللہ وی دا زمان پلاس کرد ونمکن لهم او زی ورکو دیتا فی الارض طاقت ورکو دیتا پزمکا کی اللہ وی منگا و غختا چی پدی خلق بان احسانو کو منگا و غختا چی دیل دا ملک ورکو منگا و غختا چی دی پدی ملک مشران و امامانو گردو او اللہ وی ما و غختا چی زول طاقت ورکو ونمکن لهم فی الارض نتاسو پخپلا تاریخ گو رہے دا دین اسلام یوسف علیہ الصلوۃ والسلام لیکن عن نراغی او قافلی دا غلامی پا شکل کرا وستو پا مصر کی خرچ شو او دا مصر بادشاہ تا ورسیدو مصر بادشاہ با اسی پا کرسی بانی ناسو نور دا غا دیس ننو خبرو اگا بادشاہ و لگی دا غا و تا اللہ مائی لکو او هر سی و تا والک لو یوسف زخو پس نیما علیہ السلام زخو استشم کولی پا اس بانی نپویگم او دا بتکے نراغل غلامو او د مصر بادشاہ غو گردیدو د مصر وزیر غو گردیدو د مصر مشوری به د غسر او ټول خلق واغه ته پاتمو بادشاہ چانه پیجن نو بادشاہ ته چا کتلو او چې یوسف علی السلام په کومه کوسه باندې را روان نو خلق په کوټو ته ختلو چې مونږ یې سره پوینو ونو مکن لهم فی الارض دا په لاغ بن اسرائیل په ټول کې د ابراهیم علی السلام په اولاد کې را روان خبرو الله وی ما غوخته داسې اگر چې خلق به وی چې دا د کنعان راغلی دی او ساروانان دی او ګډبان دی یې ګډي سرولی دی او یې خان سرولی دی دا خو رسنه نه دی خبرو الله وی دا رسنه نه دی خبرو خو عزت په مال کې نه دی عزت په حکومت کې نه دی او عزت په دې ظلم او جبر کې نه دی الله وی عزت سما سره دی زه یو غریب لور کوم زه یو یتیم لور کوم او نو مکن لهم فی الارض ونری فرعون و هامان و جنودهما او الله وی منگا خیو فرعون تا و هامان و هامان تا چی داغ وزیرو و جنودهما او دا دی دوارو لخکرو تا من هم دا دی کمزورو نا دا دی بنی اسرائیلو نا ما کانو یحذرون حاغ چی دیتی نیریدو الله وی آغا و تا خیمر دی کمزورو خلقو نا چی دا کمی ندی یریدو چی دی که با یو غلام پیداش پا دی که با یو زوان پیداش او دا غد وجه نبا دا فرعون حکومت ختم شی نبا فرعون پاتی شی و نبا حامان وزیر پاتی شی او نبا مالدار قارون پاتی شی اللہ وی زدہ سے کوما چی دا دی بنی اسرائیلو نا چی دی کمزوری گنلی دی خود دی تی پلکی یو یراو اللہ وی آو تزوس کارا کوما و تزخیم و نوری فرعون نو فرعون خدا نمان لخو اللہ و تو خولا دا فرعون لخکر و دا حامان لخکر خدا نمان لخ دا سی بوہی چی پا دی که با یو غلام پیدا شی نن زمون خدمتون کی او پا کور کی او بار یو زی بل زی مند ترڑی وی زمون دا پارا زمیداری دی سنبالی ہو تجارت دی سنبالی ہو خدمتون دی کی پا دی که بو سوک پیدا کی گی ناغا با بیا حکومت کی دا مصر اللہ وی زید تخیم چی سنگ پیدا کی گی نو آپ اللہ تفصیلی خبر شروع کی دو آحینا تاسین میم اللہ پوئی گی پا مانا ردی حروفو تلک آیات الکتاب المبین دا آیات ندی دا کتاب چھ واضح دے یا واضح کون کے دے نتلو علیکا للمنگا پیغمبر پتابانی من نبائی موسیٰ و فرعون دا خبر دا موسیٰ علیہ السلام و دا فرعون بالحق پا حق سرا لقوم یومنون دا پار دا قوم چیمان روڑی ان فرعون علا فی الارض یقینن فرعون لوی کڑی وا تکبر کھڑو پزمکا کی وجعل اہلہا شیعن او گرزو لیو اہل داغی ٹھولی ٹھولی یستدعف طائفتم منہم کمزور بے گنلا یوڈل لدینا چیغ دا بنی اسرائیلو یذبح ابناہم حلالول بے زامن ددی ویستحی نساہم او جوندے بے پریخو دی زنان ردی انہو کان من المفسدین یقینا ودا د فساد کو ان کو نا ونريد ان منا او الله وی مونږه اراده وکړه چې احسان کو على الذين استضعفوا في الارض باغ خلق باندې چې کمزوري ګڼل شي په دې ځمکه ونجعلهم ائمه او ګرځو دی لره مشران او امامان ونجعلهم الوارثين او ګرځو دی لره وارثان دې ملک ونمكن لهم في الارض او طاقت ورکو زه ورکو دی په دې ځمکه کې ونوري فرعون وهامان او خیومنگا فرعون تا او حامان تا و جنودهما او لخکرو ددی دوالو تامنهم ددی کمزور خلقنا ما کانو یحذرون حاغا چی دیتی نیریگی.